hata vumbia tulijui, kila kona barabara zisumbui. Magufuli na rushwa swala na chui, amewafeka mafisadi wapumui. Tunathubutu kusema yeye baba, Magufuli ni baba wa Tanzania viwanda. Tunathubutu kusema wewe baba, sisi ni baba wa Tanzania viwanda. Alright yeah, si kwa kututa simama. Alright yeah, kama unapenda simama. Alright yeah, si kwa kututa simama. Alright yeah, kama unapenda simama. Corona ilitufika na bado litushika, akatuimiza kuva maski na kadhalika. Vijijini kabisa na wanampa sifa, amezijenga zahanati kwa uhakika. Kwanza watu wanafata sheria, na unatupenda sisi tunakupenda pia na yeah. Una kila sababu ya kupita tena. Una kila sababu yeah. Una kila sababu ya kupita tena. Una kila sababu. Umeleta mwanga Tanzania, natamani hudumu hata miaka mia. Usafiri wa anga Bombardier, elimu bure maskini wanasoma pia. Umetupa mwanga, umeme unawaka. Umetupa mwanga. By the way, sisi moja namba. By the way, wapinzani wanafyata. By the way, umejenga madaraja. Uongozi bora, mambo safi hadi sana. By the way, Mama Samia anatubeba. Amedhirisha wanawake pia na wewe. By the way, na Majaliwa anatubeba. Sistemu imara haiwezi kutekeleka. Tanzania bara, visiwani kote pia sistemu imara. Tanzania bara, visiwani kote pia sistemu imara. Tunathubutu kusema yeye baba, Magufuli ni baba wa Tanzania viwanda. Una kila sababu. Tunathubutu kusema wewe baba, CCM ni baba wa Tanzania viwanda. Una kila sababu.